بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنا ترى شرنا موجة مزي وجمادة الآخرة مواكب الفموجة من ربنا موجة katika darsa ya kitabu Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati ash-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tunaendelea babu ma jaa fi sifati kalam Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi ash-shi'r. Tulisoma baadhi ya hadith chini ya mlango huu unaoeleza baadhi ya au sifa ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mashairi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akikithirisha mashairi, wala mwenyewe pia alikuwa si mwingi wa kutoa mashairi, lakini ziko baadhi ya nyakati ambazo walikuwa akizungumza akitaja beti za mashairi. Na kama tulivyotaja mwanzo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia katika hili jambo alikuwa ni wakati na kati, si kukifirisha kupita mipaka wala kukataza kuharamisha hili jambo, bali alikuwa wakati nakati. Tukafikia hadithi ya 245. Qala al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya ibn Sa'id qala haddathana Sufyan al-Thawri قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ برجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ما شاء الله. صحاب البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه aliambiwa na bwana mmoja, na hii itakuwa ni katika tabi'in, maanake ili tukio hakukuwepo. Amuuliza sahaba al-Bara ibn Azib, afarartum an rasulillahi sallam ya aba umara, ay hal wallaytum farina an rasulillahi sallallahu alayhi sallam yawma hunainin, je mlimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam mkamwacha katika vita vya Hunain? Katika mojawapo wa vita alivyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya fathu Makka ni vita vya Hunain, na hivi vita mwanzo wake kulikuwa na mtihani ya kosa lililofanywa na baadhi ya wale waliohudhuria katika vita hivi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sadili amelizungumza katika Qur'an, akasema wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إلى آخر الآيات. كوسا أمبالو للفاني ونبادي ولا سيوتي نقول كسيما لن نغلب اليوم عن قلة. Baadhi yao walivyojiona wako wengi wakasema hatuwezi kushindwa leo kwa kuwa tuko wachache, leo tuko wengi. Allah akataka kuwaonyesha kuwa ushindi wenu si kwa wingi wenu, ushindi wenu ni kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa nusra Allah aliyompa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ni kutoka kwake, wa man nasru illa min indillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha hii neema, walaqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhilla. Akawapa mfano wa vita vya Badr, namna Allah alivyowanusuru. Kadhalika baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikwenda wakafanya futuhat. Ukiangalia zile dual ambazo zimeangushwa na masahaba na silaha na wanajeshi waliokuwa nao hawafanani kabisa. Daula ya Rum ambayo imeishi kurun kabla ya Mtume sallama kutumilizwa ilikuwa ni daula ambayo ishakita mizizi kisawasawa, bali yachukuliwa ni katika daula uzma, miongoni mwa daula kubwa ulimwenguni wakati ule. Kwa miaka haya yote imekaa daula ya Rum, masahaba chini ya uongozi wa komanda wa jeshi Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, kwa miaka minne wakaiangusha. Miaka minne pekee wakaangusha daula. Na ukitizama katika ghazwatu Mukta, mfano mzuri sana, masahaba walitumilizwa 3,000 na Mtume sallam akataja kuwa amiri ni Zaid, akiuawa Zaid ni Jaafar, akiuawa Jaafar Abdullah ibn Rawaha. Awa maamiri watatu wakienda kule, jeshi la Rum wamekusanyana watu 200,000, watu 200,000 kwa watu 3,000, kuna vita hapo. Hakuja tokea hapo wasema katika tarehe ya binadamu, wacha tarehe ya hapa sasa, haijatokea kuanzia kuumbwa kwa Adam mpaka siku hiyo, haijatokea jeshi la watu 200,000 kupigana na watu 3,000, haijatokea. Na masahaba wakasimama wakapigana, Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Akauawa Zaid, akauawa Jaafar, qissa maarufa, akauawa Abdullah ibn Rawah, akashika bendera Khalid ibn Walid. Na hapo Mtume sallam ndo akamwita ushhadullah annahu sayfun min suyufillah. Siku hiyo Khalid ibn Walid alivunja panga 9, namna alivyokuwa akipigana panga 9. Wele lako la kukata mfupa ya mbuzi liko miaka 10 sasa, kila idi wakata mfupa, hata siku moja alivunjiki. Sasa wefikiria alipigana vipi usahaba mpaka kuvunja panga 9 kwenye mkono wake, avunja achukua nyingine, avunja achukua nyingine. Si ati walipigana jiwe mvichwa vya watu hivyo, mpaka ule upanga wa peta wavunjika, achukua mwingine radhiallahu anhu arda. Lakini yote hii ukiangalia, waman nasru illa min indillah, ni Allah aliyonusuru. Sasa katika vita vya Hunain waliposema wale baadhi na Mtume salama, ili jambo lilimudhi wale waliosema kuwa lan nughlaba al-yawma an qillatin, kabila la Hawazin walikuwa ni watu wamejishughulisha sana katika shabaa za mishale, yani watu waweza kusema ni experts sharp shooters katika kurusha mishale. Wajulikana ili kabila katika Waarabu kuwa kwa mishale waachie wale, ni kazi yao. Wale mabwana wakajificha kwenye milima hivyo, wakajificha vizuri kabisa. Ndio hivi vita vazungumziwa hapa. Tuseme wewe unaizungumza masahaba kwa mfano. Mbona katika vita vya Hunain baadhi ya masahaba waligeuka? Wewe huwajui hawazi nini. Wale waliotokea mwanzo pale. Ndio hapa kataja walakinna walla sara'anun nas, ay awailun nas. Wale waliokuwa mwanzo pale. Wakifika wakuta mvua ya mishale na watu ambao ni sharpshooters. Sijafahamu. Sasa ubaki pale fanyaje? Ukizuia mishale na kifua. Hawawezi. Mishale ilivyokuwa yateremka kama mfano wa mvua, wale waliokuwa mbele wakageuka wakawa wakimbia yale mishale, si kumkimbia Mtume sallam na kumwacha Mtume Muhammad sallam, la, mishale itawaua. Kwa masahaba wakageuka wale wa mbele wakawa warudi nyuma, na ndio hili tukio ikawa Mtume sallam yuwasonga mbele, na masahaba wazungumza kushushujaa wa Mtume sallam kuwa vita vilikuwa vikichacha twajificha nyuma nani ya Mtume sallam. Nataki bi rasulillah, Mtume sallam yuwasonga mbele, si piganeni kisha yuko nendeni, yuko yeye mbele azungumza ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, ana thiqa na Allah kuwa atanusuru. Sababu mimi si mtume wa uongo, mimi ni mtume wa Allah, na Allah ameniahidi atanusuru. Ndio akamwamrisha ammi yake al-Abbas, akaanza kuwaita mmoja baada ya mwingine, ya al-fulani ya kadha ya kadha. Masahaba wakisikia wageuka warudi, wale ambao walikuwa wageuka wakarudi wote mpaka wakawashinda hawazi. Sasa hapa kuna ibra kubwa sana, kuwa ikiwa dhambi ya hujubu ya kujiona moja tu iliwafanya baadhi ya watu wakimbie katika vita, leo sisi tuna mangapi kisha tutaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa watu watazungumza kwa fujo na kelele na nini, tuweni pamoja, wajua tukiwa wengi hivi muna mfano mzuri wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum lam tughni ankum shay'a. Kumbe siri si wingi, siri si kuungana muungano wa Kiyahudi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, la, siri haiko kwa wingi. Kiufupi, mbona wewe unaponunua vitu vyako vya dunia wasema I go for quality not for quantity, sio? Inshallah umepewa vitu vingi hivi lakini feki, na ukapewa vichache hivi lakini vile vitu ni vizuri, quality yake ni mzuri, si ndio? Sidhani kama mwenye akili atavichukua vile ambavyo yajua akitumia ikae siku mbili tatu itavunjika, nyingine siku mbili tatu itavunjika. Afa, atatafuta kitu kizuri, sio? Basi si katika dunia yako tu, dini yako mimbabi au la, ufahamu jambo hilo. Masala si kuwa tuacheni tofauti zetu sisi, huyu na bid'a zake muache, kama anavyosema wewe mshia baki huko huko. Jamaa uvuta bangi sio wakatoa mihadhara, wewe sijui nani mtu wa maulidi baki huko huko, atakusema ungesema khurafi, wewe khurafi baki huko kwenye khurafi wako. Masala si hivyo, masala ni kuwa watu waambizane ukweli, warudi katika haki, ndio Allah ateremshe nusra yake. La sivyo tutabaki hivi hivi katika udhalilifu wal iyadhu billah, kwa sababu yetu sisi wenyewe, sisi ndio sababu. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Hakuna mtu mwingine wa kulaumiwa isipokuwa nafsi zetu, tukirudi tukiwa waislamu kisawa sawa kama walivyokuwa masahaba Mtume Muhammad sallam, chini ya uongozi wa Mtume Muhammad sallam, basi biidhnillah Allah atateremsha nusra yake. Turudi hapa, afarartum an rasulillahi sallama ya aba umara, ay hal wallaytum farina an rasul sallama yawma hunainin, faqala la la wallahi ma walla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولكن ولى سرعان الناس اي ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت نسكو زوتي ونيفي يولي كيونغوزي اكيبكيا امارا بس wale walio tikisika tikisika kidogo hivi watapata moyo wa kuweza kubakia imara. Ah, nyimwenda zamani wenda jamaa group hivi na mtaani, twendeni twendeni kisha yule aliambia twendeni ndio wa kwanza kukimbia, kutabaki mtu hapo? Yule aliambia twendeni, yeye ndio wa kwanza kukimbia, hakubaki mtu, kila mtu atatafuta njia ya kwenda. Ah, ikiwa fulani ankimbia na mimi nani, pigwe marungu hapa, acha huyo kukimbia. Sasa wewe kiongozi ndio waangaliwa. Mtume salama alibakia imara katika vile vita. وثبت أيضا حوله أصحابه رضي الله عنهم إلا سرعان الناس سبقوا ولواتوا أمبالي كوامبالي فالي أوائل الناس والكوامبالي ولترمشيوا مشالي إكبيري وجيوكي تلقتهم هوازن بالنبل سيامنين ولبوكيليوا نمشالي أي بالسهام. وهوازن هم أهل الطائف. هوازن نواتو ومي وطائف. كانوا من أحسن الناس رميا وأعظمهم عناية به. هكونا وليكونا وجوزي وكتب مشالك كما كبيل ورابو كما واو مناك وليكوا كيشغوليش أنا إليام يعني متوتو يوكوا نشاباتو شباب نرمجزو واو سيها باتون كتزي بلاي ستيشن wale watoto wa kule wakati ule ilikuwa wakishindana nani ana shaba zaidi kuliko mwenzake, kwa hiyo ikawa fakhari yao wao ni kuwa wajua kurusha mishale. Sasa ikiwa mujtamaa ni huu, kisha wakusanyane, kisha waote mahali wamejificha, si ati mwapigana kwa mapanga, ah wao wamejificha tu mahali, kisha wewe una mishale rusha tu na wewe uko mbele pale, kuna kubaki hapa? Jamaa wakageuka wale mbele sababu watauawa. Talaqatuhum hawazinu bin nabri qawluhu wa rasulullah sallam ala baghlati wal baghlatu laysat mufaddalatan inda mulaqati al a'da. Ukweli wa mambo ni kuwa katika kupambana na maadui nyumbu si mnyama mzuri wa kumtumia katika vita. Wa kutumia katika vita nani bora? Farasi. Ama ngamia utakuwa juu mkumbani, manake wakati ule vita ni kukutumia mapanga na mishali na nini, lakini nyumbu si mnyama mzuri wa kutumia katika vita. Kwa nini mtu la siyama hathihi lkathra alkathira, haswa huu wingi wa watu au maadui kupambana na wao? Walakinna nabiyya sallallahu alayhi wasallam rakibaha yawma idhin thiqatan bi rabbihi, lakini mtu sallama siku hiyo alimpanda nyumbu akiwa na imani na mula wake kuwa Allah atamnusuru. Na huu ni katika ushujaa aliyokuwa nao mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watawakkulan alaihi subhanahu wa ta'ala, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli. Qawluhu Abu Sufyan ibn al-Harith ibn عبد المطلب آخذ بلجامها. Abu Sufyan huwa ibn ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan huyu ni ibn ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Sufyan ibn al-Harith, al-Harith ni ndugu yake babake mtume sallam ibn Abd al-Muttalib. Wa akhuhu min ar-Rida'a, na hapo hapo pia ni ndugu yake kwa kunyonya, bi maana amenyonya pamoja na mtume sallam. Kwa hivyo ni ibn ammi yake tena ni ndugu yake kwa kunyonya. Aslama 'am al-Fath wa hasuna islamuhu, huyu alislimu mwaka wa fathu Makkah na uislamu wake ukawa mzuri. Wa rasulullah yaqul ana an-nabiy la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib, hadha mawdhi'u shahid min al-hadith. Hii ndio mawdhi'u shahid kwa mtume salama alitoa ubeti, ay ana nabiyun mursalun min rabbil alamin sidqan wa qad wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala anbiya'ahu bin nasr al-mubin. Yani bimaana mimi ni mtume, nimetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli, na Allah amewaahidi mitume wake kuwa atawanusuru. Kwa mimi sina shaka kuwa Allah atanusuru. Qala jalla wa az, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Hii ni ahadi ya Allah kuwa atamnusuru au atawanusuru mitume wake na wale walioamini. Wale walioamini pia Allah amewaahidi kuwa atawanusuru. Wakati gani? Wakati watakuwa wameshikamana na mafunzo ya mitume wao, Allah atawanusuru. Tena si hapa duniani tu, na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala pia atawanusuru kwa kuwaokoa kutokana na adhabu yake na kuwaingiza peponi. الشاهد أن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق الله أكبر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء السنة السابعة من الهجرة وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله نين كتشا. فقال له عمر ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعراء. فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. نعم Anas radiyallahu anhu arda aeleza tukio la mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia Makka katika umratul qadha. Sote tufahamu kuwa sulhu al-Hudaybia ilifanyika katika mwaka wa 6 min al-Hijra, kwa mtume sallallahu alikwenda na masahaba wake si kwa nia ya vita, kwa nia ya kufanya umra. Ametamani sana kufanya umra mwaka wa 6. Alipokuwa njiani kukaribia Makka, Makuraishu wakapata habari kwa hamia jahiliya, wakaona Quraysh kuja kwa mtume sallam na masahaba wake kisha kufanya umra na kuondoka. Watu watatuona sisi vipi, yani madhaifu, tumemwacha amekuja na baina yetu kuna vita, na iwaje hapa yofanya umra yake kisha iondoka? Haiwezekani. Kwa hivyo wakaamua kumzuia mtume sallam na masahaba wake wasifanye umra mwaka ule. Wakawa katika kile kisa maarufa au tukio maarufu, watumana wale mabwana wanaokwenda kuzungumza na mtume sallam, waambie mimi sikuja kwa ajili ya vita, nimekuja kwa ajili ya kufanya umra, niende zangu. Na silaha aliyobeba ni silaha ya mtu anayepanda katika kipando chake, ni panga lake basi. Almuhim mufawadhat, mpaka wakakubaliana katika mkataba wa Hudaybia. Yale waliokubaliana ni kuwa umra wasifanye mwaka huu, wafanye umra mwaka unaokuja. Kwa katika mkataba ni kuwa, na yametajwa mambo kadhaa, miongoni mwa yale yaliyotajwa ni kuwa umra wasifanye mwaka huu, warudi mwaka ujao. Kwa hivyo ikafikia mwaka wa 7, ikawa imefikia ule wakati kulingana na mkataba tuna ruhusa ya sisi kwenda wapi, kwenda Makka kufanya umra kwa amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia Makka, hakuzuiliwa na Makuraishi kama walivyoahidi katika mkataba. Alipokuwa akiingia Makka, Ibn Rawaha akawa yotembea mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yuko mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huku yuwasema maneno haya. Ni mashairi marefu, lakini katika yale maneno yasema khallu bani al-kuffari an sabilihi ay tanahhu wabta'idu ya ma'shara al-kuffar an tariqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ondokeni njiani huyu mtume anataka kupita alayhi wasallam. Makafiri nyinyi kaeni, ondokeni, kaeni kando. Aliyoma nadhribukum ala tanzilihi, yani bimaana hapa wengine katika shurrah wakaeleza kuwa amekusudia Qur'an iliyoamrisha kuwapiga vita kufaru, na wengine wakasema la, yani leo tutawapiga ikiwa mtamzuia na mshaandika katika mkataba kuwa mmemkubalia afanye umra. Kwa imma mumuache afanye hiyo umra, au leo ni siku ya vita, tutapigana hapa mpaka mperuhusa afanye umra. Kisha akasema darban, tutawapiga kichapo, yuzilu lhama amma qidihi, kitakachoondoa kichwa mahala pake, na tutawasaidia kuweka vichwa vyenu kando na miili yenu. Wayudhilu lkhalila an khalilihi, na kumfanya kipenzi amsahau kipenzi chake. Na sahabi yako wampenda, vile vichwa tutakavyovirusha hapa mpaka mtasahauliana, mtaanza kukimbizana, hamjui mtu huyu nani, huyu nani. Maneno makubwa. Umar akamwambia ya ibn Rawaha baina yaday rasul, mbele ya mtume wa sallam, wa fi haramillah, na katika haram taqulu shi'r. Angalia namna walivyokuwa kiadhimisha haram, adhimisha sana. Watu habari ya wana leo, ukiweka viatu vibaya waibiwa, si ufanya nini, taabu tafash. Watu wili wana wateta pigana, si haram. Watu wankuwa wafanya kama mbaya, kitu cha kawaida tu. Wengine wafanya ndo mahali pa kupiga maselfi. Sasa shafika kwenye Al-Kaaba afanya tawafu, ajigeuza hivi pia, pumbavu watu wengine, subhanallah. Yani safa wasal ila hadha al-hadd. Na Makuraish hawa na ukafiri wao wakati ule walikuwa wakiheshimu haram, wakiheshimu haram heshima kiasi cha kuwa mtu aweza kumpata aliyemuua babake pale ndani haram na asimuue, amuongojee atoke nje ya haram, aende hil kule, kisha ndo wapambane kule, lakini si ndani ya haram. Walikuwa wakiheshimu. Umar Khattab anambia wasema mashairi mbele ya Mtume sallam, tena katika haram. فقال صلى الله عليه وسلم طول سلامه كما امبيا خلي عنه يا عمر كان ناي عمر وكان ناي فلا هي اسرع فيهم من نضح النبل يتلزم قوله ضربا يزيل الهام عن مقيل. الهام هو الراس والمقيل هو الموضع, اي ضربا يزيل الراس عن موضعه. تو بيجي كيتشابو تشا كفانيه كيتشو تشينو au vichwa vyenu vitoke katika sema. Ana Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ana maneno au mashairi yake, alikuwa akiwaambia watu wa Iraq, inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha wa rabbi al-Ka'ba. Yani kama mfano hivi, asema mimi naona vichwa hapa vishaiva kama matunda hivi. Hajjaj yule mbalaa, inni la ara ru'usan qad aina'at, naona kama vichwa vimegeuka kama mapapai papai hivi, maembe maembe yameiva hivi, yako tayari kuvunwa. Inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha, ishafika wakati wa kuvuna. Wa inni la sahibuha wa rabbil ka'ba. Na naam, watu wa Iraq walikuwa makurutu, wakapelekiwa huyu bwana, ilikuwa ni adhabu juu yao, iqab. Alikata watu vichwa yule bana tu. Almuhimu kama hivyo, sasa sema vichwa vishaiva hivi viko tayari kuvunwa, sasa mimi mtavuna. Kama lakini Hajjaj alikuwa musrif katika kuua, yani aweza kuwapa senti leo, aje hivi asema khalifa niamrisha niwape ata, kila mtu apewa mfuko wake wa senti, simwapokea pokeeni, kisha siku ya pili waje, jana mmewapa nini hata zenu, kila mtu mpata leo kuna vita, lazima mjitole kupigana. Tunakupigana Khawarij kule, Ibn al-Muhallab manani wanjitokeza kule Iraq, tunakupigana. Atakaye bakia nyuma na mkata kichwa, simlipokee wenyewe, mkuu kumbe amjui mwalipo ili mle mkapigane. Siku ya pili atwendeni. Kuna kisa cha mzee mmoja alimwambia Hajjaj, mimi nishakuwa mzee, siwezi tena vita, mchukue mwanangu unaenda naye. Akamwambia yule mzee, kweli wewe ni mtu mzima, idhhab ibnuka khairun mink, huyu mtoto wako bora kuliko wewe, bondoka. Kisha jamaa akamwambia, wajua yule katika wale waliingia katika nyumba ya Uthman kumuua Uthman, yule alikuwa mmoja wao. Wasema nini? Pamoja na ujabari wake, lakini hili hakulikubali. Akamwambia, taali wewe ulikuwepo katika wale walioingia kwenye nyumba? Akasema, lakini kata kichwa. Mzee kaika kichwa hivi mbele yake, katilia mbali kichwa, sio umemua Uthman, sio? Alimkata kichwa mbele yake nje ya msikiti. Alikuwa hasiti yani katika kukata watu vichwa. Almuhimu alikuwa jababira, Allah ndiye atakaye mhukumu. ويذهل الخليل عن خليله أي وتطيش العقول فيذهل الخليل عن خليله من هول الموقف. Vichwa vikianza kukatwa, sema watu watasahauliana hapa. Na sahaba ambaye mtasahauliana hapa, usijifanye huu rafiki yangu, vikianza kurushwa vichwa hapa tutawatandika paka mkimbiane. Na kweli usione ni mchezo kichwa cha mtu kuanguka chini. Ukienda ukitizama hadi, ukisikia Saudi siku moja uko Madina manini, kuna hadi mtu anaua yuenda kusimamishwa hadi, hebu nenda siku moja, nenda uone hukumu ya Allah. Sasa yule mtu yuwekwa, watu kadhani wale uwa wale wana kesi za kuua na nini, eka vichwa hivi, alafu yuaje yule mtu kazi yake kata vichwa, kisha somwa aya ya kisas, ama kama ni hiraba ilikuwa ni waizi wale wa kuiba kwa mabavu, yasomwa aya kisha waambiwa hawa wamefanya kosa fulani, kisha yuaje yule jamaa, msidanganywe ati washikwa sio yafanya, yuaje tu mtu kawaida tu, yuaje tu wewe, wala kujiziba uso wala ni sisimisha hukumu ya Allah, yuaje paka pale kisha fanye panga kama kijembe akifanye kichwa chini, pija cha pili, pija cha. Sasa wewe ushasikia pale makosa gani ya kuua, makosa ya hiraba, makosa kama haya ambayo yastahiki mtu kuuawa. Wajua ile hali unaoiona pale, uweza kupiga kama wiki huli wewe vizuri, ukila uona kama wala kile kitwa na ile damu waiona kama hujazoea, alafu kitoka pale mtu akija karibu yako wamuhepa, siji nikamuua huyu, utajua maana walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi, mpaka mtu nakwambia utaogopa kumgusa mtu, ajua mara na watu wafuje, nitakupiga wewe, kupiga ukiona ile utosema maneno, utasema sije nikampiga kisha ikatokea yale ikawa mimi ndio mfano kwa watu. Kwa kichwa kikikatwa akili huruka, wewe umuona mtu ambaye rafiki yako ankatwa kichwa kisha wewe uko ubavuni pale, kuna kubaki hapo na msahau atakumbuka baadaye. Kini ile hadi ya tishia, ويظهر الخليل عن خليله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيه من نضح النبل. أي دعه يمضي في شعري. عمر مواتشي مواتشي اندلي واسكي مشايرياكي. فإن له تأثيرا في إخافة العدو وإرعابهم. وإن جوانا خوف والي وكسكي من نواي. إن أثر كوب وسانا. Yale maneno katika nyoyo zao yana athari kubwa. Wa fihi taqwiyatu ahli al-iman li saddi al-mushrikina wa ad-difa'i 'an dini Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndani yake muna kuwatia nguvu watu wa iman ili kuwazuia washirikina na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amwache azungumze mshairi. Allahumma musta'an. Leo tuzungumza matukio mengi ambayo yamefungamana na tarehe. Kwa nia nimalize umlango sipokuwa naona wakati umesonga sana. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.